Zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października, minęła 15. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis Trójki. Matka i troje małych dzieci zginęli w pożarze mieszkania w Inowrocławiu. Przed brytyjskim sądem ruszył proces kierowcy, w którego ciężarówce znaleziono 39 ciał imigrantów. 3 dni potrwa w tym roku kwesta na ratowanie zabytków starych powązek. Tragedia w Inowrocławiu. W pożarze kamienicy zginęły 4 osoby, matka i trójka małych dzieci. Ogień wybuchł na 2. piętrze budynku przy ulicy Orłowskiej. Gaszenie kamienicy trwa, bierze w nim udział 13 zastępów strażaków. Ogień przeniósł się na strop kamienicy. Jednego z mieszkania ewakuowano kobietę i 3 dzieci. Próby resuscytacji nie powiodły się. Lekarz stwierdził zgon tych osób. Przed przyjazdem straży pożarnej 5 osób same się ewakuowały, widząc sytuację. Na miejscu w tej chwili jest 13 jednostek straży pożarnej. Pożar w dalszym ciągu jest jeszcze gaszony z uwagi na to, że on przedostał się do stropu. Mówił w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Straż pożarna ewakuowała jeszcze 6 osób. Według informacji policji w kamienicy jest zameldowanych ponad 40 osób. 39 zarzutów zabójstwa usłyszał kierowca ciężarówki, w której znaleziono ciała imigrantów z Azji. Przed brytyjskim sądem rozpoczął się proces 25-latka. Postawiono mu także zarzuty współudziału w przemycie ludzi i praniu pieniędzy. Następna rozprawa 25 listopada. Morris R. nie pojawił się w sądzie osobiście. Rozmawiał z sędzią dzięki technologii wideo. Na Wyspach pierwsza rozprawa to formalność. Mężczyzna potwierdził swoje imię i nazwisko oraz wiek, miejsce zamieszkania, Irlandia Północna, a także narodowość. Jest Brytyjczykiem. Usłyszał 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci, a także działania na rzecz przemytu ludzi, ułatwiania nielegalnej imigracji oraz prania brudnych pieniędzy. Na tym etapie 25-latek nie musiał jeszcze deklarować, czy przyznaje się do winy. Nie było prośby o wyjście za kaucję, na kolejną rozprawę poczeka więc w areszcie. Przed sądem stanie za niecały miesiąc, 25 listopada. Jeżeli mężczyzna nie przyzna się do winy, proces ruszy na dobre na początku przyszłego roku. W zeszłym tygodniu w hrabstwie Essex w ciężarówce chłodniczej znaleziono 39 ciał. Ciągle trwa identyfikacja. Początkowo policja uważała, że to obywatele Chin. Teraz pojawia się coraz więcej doniesień, że w ciężarówce byli Wietnamczycy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Około 250 osób będzie w tym roku kwestować na starych powązkach w Warszawie. Zbiórka na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków i kaplic potrwa 3 dni. A dzięki kweście zostaną odnowione kolejne cenne zabytki na najstarszej warszawskiej nekropolii, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami Marcin Święcicki. Zakończymy renowację Alei Katakumbowej. Tam zostały jeszcze 2 groby. A poza tym będziemy robili aleję idącą od bramy świętej Honoraty w kierunku Alei Katakumbowej i kilka innych obiektów rozsianych w rozmaitych miejscach, m.in. kaplice Naimskich. Kiedy milkną ludzie, dalej mówią kamienie, tych rodzin już nie ma, więc musi to być obowiązek społeczny. W ubiegłym roku udało się zebrać 235 tysięcy złotych. Za godzinę w Częstochowie zamknięcie wystawy Śladami Jezusa. Multimedialną ekspozycję można było oglądać nieopodal domu pielgrzyma przy Jasnej Górze przez ostatnie 4 miesiące. Ekspozycja przenosiła zwiedzających do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Wystawa w nowym roku powróci do Częstochowy, mówi jedna z organizatorek, Daria Jędras. Jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że mogliśmy być tutaj przez ostatnie niemal 4 miesiące. To nasze dzieło połączyło na pewno drogi wielu osób. W samej Częstochowie, bo wcześniej wystawa znajdowała się przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, odwiedziło nas ponad 20 tysięcy osób, pielgrzymów. No i mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie, ponieważ będziemy również od 27 marca w Częstochowie, że będzie nas jeszcze więcej. Patronat nad multimedialną wystawą ma Trójka. Nieczynna pływalnia ma być parkiem trampolin. Tak opuszczony teren chcą na razie zagospodarować dla mieszkańców i turystów władze Namysłowa w województwie opolskim. Basen ma przejść remont, ale potrwa to nawet kilka lat, dlatego samorząd chce inaczej ją wykorzystać. Takie atrakcje jak park trampolin przyciągają, mówi burmistrz Bartłomiej Stawiarski. Widzimy, jak to ma miejsce w Opolu czy we Wrocławiu, jakim to się zainteresowaniem cieszy tego typu atrakcje. Tam się wręcz trzeba zapisywać telefonicznie, bo brakuje miejsc. Także myślę, że to może być strzał w dziesiątkę. No i zależy nam też, żeby ten budynek żył, nie stał pusty. Remont zamkniętej mocno podupadłej pływalni ma ruszyć w przyszłym roku. Samorząd chce, by była letnim kąpieliskiem z prawdziwego zdarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Pochmurno z opadami deszczu, na północy krupy śnieżnej, a w górach śniegu. Taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. Na razie od 9 do 12 stopni. W nocy 0 na Podhalu, minus 1 na Podlasiu, do 4 w centrum i na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 8, w Szczecinie i Wrocławiu 10. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł i 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie. Okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona zapraszają Państwa na audycję. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. A teraz przedstawię Państwu klimat, w jakim będzie przebiegało nasze dzisiejsze spotkanie. Followed near the outer rim into Mikan. Mikan guarded from behind by Henry. Passes to Jarosz. He drives under. He shoots a layup. He misses. Rebounded. Mankin knocked out of his hands and out of bounds. Trzeci finał Ligi NBA, rok 1950, i naprzeciwko siebie stanęły dwie drużyny. Lakers, Minnesota Lakers i Fort Wayne Pistons. Dobrze powiedziałem, Hubert? Tak mi się wydaje. A ten głos należy do naszego dzisiejszego gościa. Będziemy rozmawiali oczywiście o starcie Ligi NBA. Hubert Radke, znakomity prawnik, który zajmuje się prawem sportowym. Były koszykarz już na emeryturze i komentator Ligi NBA w Canal Plus. Witam cię oficjalnie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Hirek, witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że zechciałeś przyjechać do nas z Torunia, by porozmawiać o koszykówce, ale my możemy o koszykówce rozmawiać godzinami. Który mecz ostatnio przypadł ci szczególnie do gustu? Ostatnio chyba ten, który komentowałem, tak? Los Angeles Lakers, Utah Jazz. Na kolejnej nocy odsypiałem, więc już kolejnych nie oglądałem, wyjątkowo. No dobrze, to zaczynamy w takim razie muzycznie. Skoro wspomniałem o Minnesota Lakers, to musimy przypomnieć, że bohater naszych początkowych minut w audycji Soul Muzyka Duszy, czyli Prince, był wielkim fanem drużyny z Minnesoty, tylko że oni teraz nazywają się Timberwolves. Helping hand, Matthew 5:5 saying, the meek shall inherit the earth. We wanna be down that way, but you've been tripping since the day of your birth. Who said that to kill is a sin? It started every single war that your people been in. Who says that water is a precious commodity? Then dropped a big old black oil slick in the deep blue sea. Who told me, Mr. Man, that working around the clock will buy me a big house in the hood, cigarette ads on every block? Who told me, Mr. Man, that I got a right to moan? How about this big old hole in the ozone? What's wrong with the world today? Things just got to get better. Dear Mr. Man, we don't understand. Maybe we should write a letter. Musicology to jedna z tych płyt, które ukazały się niedawno w wersji odnowionej, czyli zremasterowanej na przepięknych płytach winylowych i te albumy Państwu bardzo polecam. Gdyby Państwo chcieli zadać jakieś pytania naszemu gościowi, to bardzo serdecznie zapraszam. Hirek.wrona at po angielsku, czy też małpa po polsku, polskieradio.pl. Hirek.wrona at polskieradio.pl. Hubert Radke jest dzisiaj naszym gościem. Hubert, NBA to wielki, wielki biznes. Kiedy tak naprawdę z tej instytucji sportowej stała się instytucją biznesowo-sportową? Czy w ogóle charakter zawodowych lig amerykańskich, jak sama nazwa wskazuje, zawodowych, tak, jest zupełnie inny niż, inaczej sport zawodowy w Ameryce kształtował się niż w Europie i on od początku swojego istnienia był zorientowany biznesowo, no ale oczywiście, jeżeli chodzi o NBA, no to ten największy rozkwit to jest przełom lat 80. i 90., tak, największe zmiany pod wodzą wtedy NBA zarządzana przez komisarza Davida Sterna, który sprawił, że ta NBA, którą dzisiaj oglądamy, wygląda tak, a nie inaczej i to jest liga dochodowa dla wszystkich, którzy w niej uczestniczą, począwszy od zawodników, a skończywszy na właścicielach klubów. No ale nie wszyscy zarabiają porówno. Taki urok jest chyba każdego biznesu, tak? I myślę, że to dzielenie się tortem, jak mawiają Amerykanie, w NBA jest znakomicie przemyślane, prawda? Wiemy o umowie zbiorowej, gdzie ten podział zysków między osiąganych aktualnie olbrzymich zysków, gdzie jest pokazana, jak to ma wyglądać. Ten podział jest zrobiony między zawodników, a między właścicieli klubów, z korzyścią dla wszystkich, oczywiście proporcjonalnie do tego, co sami wkładają. Jest to też miejsce dla muzyki, bo to jest audycja muzyczna. Gwiazdy muzyki w Stanach Zjednoczonych często pojawiają się na meczach po to, żeby pokazać się, bo wypada, bo fani widzą, bo fani koszykówki później kupują te płyty. Ba! Niektórzy z koszykarzy sami rapują. Ty nie myślałeś o tym, żeby nagrać jakąś płytę? Jeszcze jak grałeś? Na całe szczęście nie, ale wiemy doskonale, że wśród koszykarzy NBA takie pomysły były i nadal są, z różnymi efektami niestety, no ale oczywiście NBA wielki show biznes i tutaj wszyscy artyści, muzycy chętnie w NBA uczestniczą w tej lub innej formie, bo to nie chodzi tylko o pokazywanie się na meczach, o przychodzenie i kibicowanie czy bycie w świetle reflektorów, ale także zaangażowanie biznesowe niektórych z nich. No ale przede wszystkim pamiętajmy też o tym, że mimo, że NBA sama w sobie koszykówka chyba nie jest najpopularniejszym sportem w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie futbol jest bardziej popularny, to jednak jest najpopularniejszym amerykańskim sportem na świecie, tak? Co także i wszyscy artyści, którzy pokazują się na meczach, są oglądani przez miliardy ludzi na całym świecie i to jest dla nich na pewno istotne. Przed chwilą dosłownie dostałem wiadomość od naszego znakomitego komika. Romek Żurek z Neonówki napisał, że pozdrawia wszystkich słuchaczy Trójki, fan Chicago Bulls. No to dobrze, żeby nie przegadać, oddajmy teraz szacunek aktualnemu mistrzowi NBA, czyli Toronto Raptors, i w następną piosenkę wykona chyba ich największy artystyczny fan, który jest na wszystkich meczach i próbuje sam nawet tam pomagać tym koszykarzom na parkiecie, czyli Drake. When did you get like this? Least you could have done is gonna give me a warning. I don't regret like this. So I'll be right there when you wake up in the morning saying, this just ain't my style. You can't say you're happy either. You don't even smile. Wish I had the courage to say everything I planned to my girlfriend, call herself my girlfriend. Tell me that we supposed to be together till the world end, but I don't really feel that. I just really wanna turn the wheels back. Yeah, you wore your sweaters and your heels back. Convince you the time will heal that. You look for reasons for us to argue. I swear every time I call you, just tell me how I don't call you. Why you do that? Do that. Pan Michał zapytał nas, czyli ciebie, Hubert, i mnie, jak ponownie zakochać się w NBA, dawny miłośnik tej przepięknej ligi. To nie musi zakochywać pan Michała ponownie, skoro to stara miłość, to cały czas powinna być. No. NBA jest inna w zależności od tego, w jakim okresie ktoś się w niej zakochał, no to zawsze najmilej wspomina tamten właśnie okres. U mnie chyba też tak jest, no ale ta liga się rozwija na swój sposób. Co 5-7 lat się bardzo zmieniają trendy i trzeba starać się za tym podążać. A jaka jest obecnie liga NBA, oprócz tego, że to jest wielki biznes? Wydaje mi się, że tym, co najbardziej chyba charakteryzuje tę dzisiejszą koszykówkę, to jest jednak efektowność, tak? Mieliśmy ten przełom lat 90. i nowego tysiąclecia, kiedy ta gra była bardzo trenowana defensywnie, a teraz jest bardzo efektowna, dużo szybkiej gry, dużo rzutów trzypunktowych. Mówi się, że pod tym względem, być może o tym też jeszcze potem powiemy, liga nawiązuje do tego, co było w latach 70. jeszcze przed połączeniem ligi NBA i ABA i NBA, bo w 76 roku to połączenie nastąpiło, a to ta ABA była taką ligą efektowną, gdzie były konkursy wsadów, gdzie były rzuty trzypunktowe, gdzie grano kolorowymi piłkami, gdzie był Julius Erving dla starszych fanów, na pewno znana postać i mówi się, że ta liga teraz bardziej przypomina tą ABA z lat 70. Mhm. A pan Tomasz z kolei pyta, kto według panów zostanie w tym sezonie mistrzem NBA? To jest jedno z tych pytań, na których odpowiedź zawsze staram się unikać, bo to nie jest do przewidzenia. I charakterystyczne dla NBA jest to, że ta liga też prawnie to nawiąże, jest tak skonstruowana, żeby ta równowaga konkurencyjna między zespołami była, żeby jeden zespół nigdy się za bardzo nie wybijał, tak? I to było znakomicie pokazane w zeszłym roku, chyba się nikt nie spodziewał o tej porze roku, czyli jesienią, kiedy ta liga startowała, że Toronto Raptors będą w finale, a mało tego, że wygrają ligę w ogóle, więc no nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie niestety. To ja może inaczej to ujmę. Na pewno jednym z faworytów jest Los Angeles Lakers. To był fragment komentatora wypowiedzi komentatora amerykańskiego z 96 roku. Ostatni raz Lakersi zdobyli mistrzostwo w 2010 chyba, z tego co pamiętam. No i czas by po 10 latach powrócić na ten tron. Zrobiono w tym sezonie chyba wszystko, żeby ten cel osiągnąć, z jednym wyjątkiem. Nie przyszedł do Lakersów ten, na którego najbardziej chyba czekano. Tak, mowa o Kawhi Leonardzie, tak, czyli największej w tej chwili chyba gwieździe NBA, mistrzu z Toronto Raptors. On jest u lokalnych rywali, czyli w Clippersach. I to jest też ciekawe i charakterystyczne dla tej dzisiejszej NBA. Coś, czego nigdy nie było, czyli rywalizacja Lakers i Clippers w tym sezonie. Clippers zawsze byli outsiderami, a teraz być może w tych przedsezonowych rankingach są nawet stawiani nieco wyżej niż Lakers, ale to jest na pewno rywalizacja, która będzie napędzała tę ligę w nadchodzącym sezonie. No, pamiętajmy o tym, że wszyscy już skreślili Golden State Warriors, a tam kilku świetnych graczy jest, trójka przede wszystkim, że jest bardzo mocna ekipa w Teksasie, jeśli nie teraz, to kiedy, można by powiedzieć. Także tych ekip jest kilka, które marzą o mistrzostwie. Skoro wspomnieliśmy o Kalifornii, to utwór, który nawiązuje do tego regionu. Raz, dwa, wykona go zespół, który jest w całości wielkim fanem właśnie Lakers. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world, and Hot Chili Peppers. Widziałeś, Hubert, ostatnią zapowiedź Flea, czyli basisty Red Hot Chili Peppers, który namawia do oglądania Lakersów i ligi NBA. Mówi, że to będzie fascynująca liga. W ogóle człowiek, który ma ponad 50 lat, czyli tyle co ja mniej więcej, i po prostu zachowuje się jak dziecko. Taki spontan, niesamowity w nim jest. Ta reakcja, która po prostu mówi, że to jest pasja, to jest coś niebywałego, że musicie oglądać, bo to jest najcudowniejszy sezon w ogóle. ogóle ever i tak dalej. Nie widziałeś tego? Nie, nie widziałem, no, ale Amerykanie generalnie mają dużą pasję do sportu i fascynują się, a nawet te największe gwiazdy show biznesu, największe gwiazdy muzyki też mają dużo pokory do tego wysiłku zawodników, tak? I dlatego z taką pasją podchodzą do tej rywalizacji na parkiecie. No właśnie, tak zastanawiałem się kiedyś, komu kibicują w domu w meczu Houston Rockets Brooklyn Nets u państwa Carterów, czyli Beyoncé i Jay-Z. Przypomnę, że Jay-Z chyba cały czas jest współwłaścicielem Brooklyn Nets. Czy z tego, co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba pozbył się udziału w pozbył się udziału, tak. Ale zdaje się, że jest współwłaścicielem w hali, tak? Czyli tego przedsiębiorstwa, które zarządza halą, nie tylko jedną zresztą, nie tylko jednym obiektem sportowym, między innymi halą Barclays Center na Brooklynie, a także kilkoma innymi, więc chyba tam ma udział. W każdym razie jest fanem Brooklyn Nets, to po pierwsze, a z kolei Beyoncé, pochodząca z Teksasu, z Houston, wokalistka, czyli jego żona na co dzień, nawet myślała o tym, żeby nabyć udziały w Houston Rockets. No, stać ich na to, zamożne dość małżeństwo. I ciekawe, komu oni tam kibicują sobie. Zaraz zresztą mam nadzieję, że posłuchamy. Ale wcześniej chciałbym cię zapytać o chyba jedną z najważniejszych postaci, niektórzy mówią największego gracza w historii, Michaela Jordana. Jak ty postrzegasz Michaela Jordana w obecnej sytuacji? Czy to już jest bardziej celebryta, czy no właśnie, kim on teraz jest? Czy dla mnie cały czas, może inaczej, nie postrzegam go przez pryzmat jego aktualnej funkcji, tylko postrzegam go przez prezent parkietów. Tak? Ja dorastałem, tak, na koszykówce lat 90. Dorastałem na mistrzostwach NBA Chicago Bulls. Na grze oglądałem większość meczów wtedy Chicago Bulls. Wszystkie mecze playoff, wszystkie mecze finałów. Znakomitą część sądzę niczego. I pamiętam ten wspaniały zespół. I być może jak wielu kibiców w Polsce, kibiców NBA, chyba tak powiem, że nie wyobrażam sobie, żeby zespół kiedykolwiek jakiś jeszcze lepszy był niż byli Bullsi lat 90. Tak? No Michael Jordan teraz w specyficznej roli jako takiego szefa klubu Hornets, tak? Ale on chyba cały czas ten duch rywalizacji na parkiecie go bardzo pociąga. Jeszcze kilka lat temu przecież pamiętamy, że wychodził na jeden na pojedynki ze swoimi, z graczami ze swojej drużyny i wygrywał te pojedynki, tak? Ośmieszał ich wręcz. Wręcz ośmieszał, tak? I to najlepiej świadczy o tym, o jego klasie. Teraz ta wypowiedź przed kilku dni, kiedy mówi, że Steph Curry, no jeszcze nie zasługuje, żeby być w Hall of Fame, tak? Czyli w tym panteonie sław amerykańskiej koszykówki, w której Michael Jordan jest od dawna, no i to chyba pokazuje tam jego pewność siebie wrodzoną, tam jego dumę i to przekonanie o tym, że to on i jego Bulls byli zawsze najlepsi. Michael Jordan był też bohaterem filmu, który zatytułowany był Space Jam. Filmu, który, no, powiedzmy sobie szczerze, wywarł olbrzymi wpływ na popularyzację koszykówki przede wszystkim, ale może to nie było jakieś wielkie dzieło kinowe. Natomiast połączenie grafiki i obrazów rzeczywistych, w ogóle sama produkcja tego filmu dość ciekawa. No i ścieżka dźwiękowa, która po prostu zawojowała listy przebojów i do dzisiaj jest bardzo chętnie grana i słuchana, między innymi w stacjach radiowych. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. All right. Party people. Quad City DJs. To jak mówiłeś, Hubert, twoja 6-letnia córka też już to zna? Tak, puszczałem jakiś czas temu jej nagranie z poprzedniej audycji twojej, kiedy już dobrych parę lat temu byłem gościem, kiedyś jak rozmawialiśmy przez 2 godziny NBA w środku nocy, tak. Takie były czasy, i kiedy jeden z utworów leciał, no to mówi, tata, ale ja już to znam, ja potrafię do tego nawet tańczyć. Także. Mhm. Wiele listów, za wszystkie bardzo od państwu dziękujemy. Pytanie od pana Sebastiana, liczę na 2 zdania na temat Antonio Spurs. Niedoceniany zespół, od lat groźny. Na pewno. No, Greg Popowicz, przede wszystkim legenda NBA. Teraz to jest jego 24 sezon na stanowisku pierwszego trenera San Antonio Spurs i tym samym to jest najdłużej bez przerwy pracujący w NBA trener. Pobił rekord Jerry'ego Sloana. Wspaniała i przez wszystkich chwalona kultura tej, kultura pracy w tej organizacji i przez wiele lat sukcesy. No teraz trochę inny okres, okres takiej przebudowy, kiedy ci weterani odeszli i muszą albo poprzez draft, albo poprzez free agency starać się... Czyli wolnych agentów. Tak, żeby, albo tak, przez rynek wolnych agentów, albo przez... Czyli może mniej przez transfery. Muszą odbudować swoją pozycję, ale na pewno to będzie zespół groźny dla każdego, właśnie ze względu na kulturę gry, zaszczepioną przed laty i pielęgnowaną przez trenera Popowicza. Informacja dla słuchaczy naszych, którzy nie bardzo interesują się NBA. Otóż wolny agent to jest zawodnik, który jest bez kontraktu w danej chwili. Są kontrakty podpisywane przez każdego z zawodników. Jeżeli biorą udział w tak zwanym drafcie, czyli startują w konkursie, który jest ogłaszany co roku. I tam jest taka zasada, że najgorsza drużyna otrzymuje najwięcej kulek, czyli jakby ma szansę wybrać najlepszego zawodnika z tego draftu, który jest postrzegany przynajmniej jako ten najlepszy. I wówczas nie wszyscy zawodnicy dostają te kontrakty, niektórym się kończą, więc zostają właśnie tacy wolni agenci, czyli ci gracze, którzy są bez kontraktów i o tych właśnie Hubert przed chwilą wspomniał. Który z polskich koszykarzy mógłby, i to chyba jako zadaniowiec tylko, zagrać wkrótce lub dziś w NBA? Trudne pytanie na pewno. W NBA mamy wiele znakomitych koszykarzy. Nasza reprezentacja świetnie wypadła na tegorocznych mistrzostwach świata, na tegorocznym Pucharze Świata w Chinach. No ale NBA, jeżeli chodzi o pewne predyspozycje zawodników, no, wymagają pewnych szczególnych umiejętności, tak, i ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć. No, na pewno, jeżeli miałbym wskazywać, no to na pewno mogliby próbować jacyś liderzy naszej reprezentacji, jak Mateusz Ponitka, czy jak Adam Waczyński, oni grają na tym najwyższym poziomie w Europie, ale raczej bardziej bym patrzył w kierunku tych przyszłościowych graczy, młodych, którzy mają potencjał, aby te warunki, które NBA stawia, spełnić. No, Łukasz Kolenda, Olek Balcerowski, tutaj te dwa nazwiska się przede wszystkim nasuwają w pierwszej kolejności. Dalej być może Dominik Olejniczak, który także był w karze, który gra w lidze uniwersyteckiej, także raczej myślę, że jeżeli chodzi o Polaków w NBA, no to powinniśmy patrzeć w przyszłość. To wróćmy do Teksasu, gdzie mieści się San Antonio, i artystka, o której już dzisiaj wspominaliśmy, z Houston, ale zawsze związana z tą częścią Stanów Zjednoczonych, czyli Beyoncé Knowles. Coachella, you ready? Let's go get on. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you look at doing no one just can. Drop it. to my friend so quietly. Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart's just when I was true. I still don't think the same. Just how you love could do it, no one else can. Beyoncé Knows i jej płyta koncertowa nagrana w całości z orkiestrą taką dętą, poważną i brzmi to naprawdę znakomicie. Mecze NBA to jest olbrzymie show. Zawsze przed takim spotkaniem ktoś śpiewa albo gra hymn Stanów Zjednoczonych. Powiedz mi, czy to jest tradycja, która jest związana z ostatnimi latami, czy to już tak od początku ligi było? Pamiętasz? Generalnie we wszystkich amerykańskich sportach na różnych poziomach, także na poziomie uniwersyteckim i w ligach zawodowych, ten amerykański hymn jest grany, czyli poniekąd jest celebrowany na początku każdego meczu i tym podkreślają tą swoją tożsamość i nawet są takie charakterystyczne uniesienia publiczności związane z zaśpiewaniem tego hymnu, no, ale oczywiście także wiele różnych wariacji artystycznych na temat hymnu, którym się proponuje przez największych amerykańskich artystów. Bo i wspomniany przez nas Flea kiedyś na basie grał ten hymn, i Carlos Santana grał na gitarze, i Marvin Gaye, którego już z nami nie ma, śpiewał cudownie. No właściwie wszyscy najwięksi śpiewali tam te hymny. No tak, zawsze miałem okazję kilkukrotnie komentować na żywo finał NBA ze Stanów Zjednoczonych. To jest też wielkie przeżycie dla nas, dla komentatorów, bo zawsze wychodzi jakiś wielki artysta, czy lokalny, czy na poziomie całego kraju, i naprawdę prezentuje interpretację swoją amerykańskiego hymnu i zazwyczaj to są interpretacje naprawdę imponujące. Chciałbym cię zapytać jeszcze jedno takie magiczne miejsce. Przenieśmy się z Teksasu do Nowego Jorku. Miejsce, które jest absolutnie taką świątynią koszykówki. Troszkę innej niż ta, którą znamy z NBA, ale tam wszyscy chcą grać. Nazywa się Rucker Park. Tak jest. Mekka amerykańskiej koszykówki ulicznej, gdzie dorastało wielu zawodników, gdzie każdy zawodnik wychodzący się z Nowego Jorku zagrał, gdzie grywali także najwięksi, gdzie grywał Kevin Durant, gdzie grywał Kobe Bryant, że wymieni chociażby LeBron. Ich dwóch LeBron, tak, no cała plejada zawodników w takim rejonie Nowego Jorku położona, że generalnie niektóre osoby tam może nie są mile widziane, chyba że grają w koszykówkę, prawda, czyli koszykówka jest paszportem, żeby tam sobie pojechać i móc być. No, Rucker Park. Znakomite miejsce i każdy, kto odwiedza Nowy Jork, zachęcam, aby tam pojechał. To jest na rogu 155 ulicy, przypomnę. Zatem jest nawet specjalna płyta dedykowana temu miejscu i posłuchajmy jej fragmentu. Let's get this going. Just give me a hand up. So much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G. But I, somehow, some way, keep coming up with funky ass shit a lot every single day. May I kick a little something for the jeans, and I make a few friends as I breeze through. You know it's 2 in the morning and my partner's still jumping because my mama ain't home. I got my bitches in the living room getting it on, that they ain't leaving till 6 in the morning. So what you gonna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. I turn off the lights and close the doors, but for what, we don't love them hoes. Oh, we don't smoke an ounce of this. A G's up, hoes down, why your motherfuckers bounce to this? I got me some Seagram's gin, cause everybody got the cups, but they ain't chipped in. You know this time. time, the shit happens all the time. They gotta get yours before I get mine, cause everything is fine when you listen to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating heat. Who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street? You know I'm acting with this bitch named Sadie. She used to be my homeboy's lady. 80 degrees, wanna tell that bitch, please raise up all these in your teeth, cause you guess none of these at ease. As I'm up with the dog pound, feel the breeze, be action, I'll be rolling down the street smoking endo. Sipping on gin and juice. With my mind on my money and my money on my mind, I'll be rolling down the street smoking endo. Sipping on gin and juice, laid back. My mind on my money and my money on my mind. My homie Dr. Dre came through with the gang at Tanqueray, and a badass Jay of some bubonic crunk that baby choked shit. This ain't no joke, I had to back up bumping, gonna sit my cup down. Tanqueray and chronic and fucked up now. You see, it ain't no stopping, cause I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top. Cause when I bust my nut, I'm raising up off the cot. Don't get upset, girl, that's just how it goes, cause I don't love you hoes. I'm out the dope, be action, I'll be rolling down the street smoking endo. Yo, I'm sipping on gin and juice. Laid back, with my mind on my money, and my money on my mind, I'll be rolling down the street smoking endo. I'm sipping on gin and juice. Laid back, with my mind on my money, and my money on my mind. Smoking endo, sipping on gin and juice, lean back with my mind on my body and my money on my mind. Na albumie zatytułowanym Skrzyżowanie 155, która właśnie jest dedykowana takiemu miejscu, które nazywa się Rucker Park, o którym wspominaliśmy, B.B. Dog, Gin and Juice. Kończymy nasze spotkanie. Hubert Radke, prawnik i komentator koszykarski w stacji Kanał Plus, dzisiaj jest naszym gościem. Hubert, czego oczekujesz od NBA w najbliższych latach? Bo jednak musimy patrzeć na tę organizację jako na przedsięwzięcie biznesowo-kulturalno-sportowe, chyba już w tej kolejności. Tak, chyba w tym, co NBA od pewnego czasu dąży i co stopniowo się udaje, to jest pod tym hasłem NBA Goes Global, tak? czyli dalsza postępująca globalizacja koszykówki i wyjście NBA na cały świat. Tak? Są te mecze przesezonowe. Mówi się o uczestniczeniu także drużyn z innych kontynentów czy z innych państw spoza Ameryki Północnej w lidze NBA. Nie wiem, czy to będzie możliwe ze względów logistycznych, ale jedno, co wie, na pewno liga będzie się dalej rozwijała. A zostanie zasypany ten rów, który został wykopany pomiędzy NBA a Chinami? To jest trudne pytanie i trudny temat w ogóle, na który chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że... Miejmy nadzieję, że tak. Na dzień dzisiejszy chyba każdy pozostanie na tej pozycji, na której jest. Mhm. Hubert Radke, prawnik, komentator koszykówki w stacji Kanał Plus, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za przyjazd z Torunia. Dziękuję bardzo. I zapraszam państwa do posłuchania naszej audycji za tydzień, a za uwagę dziś dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Na zakończenie grupa Jeanne i Good Times. Go!